імёны гародні. Шчыра вітаю, шаноўнае спадарства. У этэры перадачы імёны гародні, і я адзін з аўтараў, Владзімір Хельманович. У сённяшнім выпуску гутарка пойдзе пра так званы дом крэйцара і яго ўладальнікаў. Будыніна гэтая ў гародні знаходзіцца па сучаснай вуліцы Сацыялістычная, 44. Кожны іншы горад мог толькі б зайздросціць дому з гэткім імем. Рэч у тым, што крэйцарава саната – гэта назва аднога з найбольш ведамых камерных твораў Людвіга ван Бетховена і адначасна трагічная повесці Льва Толстога, прысвечаная адваротнаму боку кахання. Да слова, былы ўладальнік згаданага дому таксама быў камерсантам, як і герой аповесці. І тут у свой час таксама пакутавалі ад кахання. Здольны гарадзенскі купец другой гільдыі, дваранін Владзімір Крэйцар, амаль 100 гадоў таму пабудаваў у самым цэнтры горада не проста асабняк у модным тады стылі мадэрн. Усё ў гэтым будынку, пачынаючы ад першых у гародні жалезабетонных калонаў да гіпсавай ляпніны, уражвала. Дом з лілеямі, гэтак яго называлі за адметных упрыгожванняў на фасадзе, якія ўвасаблялі мроі пра простае чалавечае шчасце. Поўны незвычайнай утульнасці, у адрозненні ад бальшыні іншых камяніц, асабняк крэйцара па тагачаснай гарохавай вуліцы падаваўся прадвеснікам новай незвычайнай эпохі. Аднак час усё развязаў па-свойму. У 1922 годзе Элеанора Крэйцар, дачка гаспадара, зляцелася з чалавекам па прозвішчы Владзімір Фёдараў, які адрэкамендаваўся як прадстаўнік беларускага драматычнага таварыства ў гародні. Знаёмства хутка ператварылася ў каханне, што праўда моцна замешанае на какаіне. Па настойлівым патрабаванні Фёдарава, узгадвала пазней сама няшчасная, я пачала патаемна выносіць з хаты адзенне, вопратку, бялізну, абутак. Я ператварылася ў паслухмяную істоту, падуладную чужой волі і цалком страціла сваю. Мой розум, затуманены какаінам, заснуў. Я пачала пазбягаць і ненавідзець маці, бацьку, брата, бабулю, якіх раней вельмі любіла. Хуткаспелы шлюб, аднак, скончыўся тым, што бацькі сілаю вырвалі амаль паміраючую дачку з рук чалавека, які прынёс столькі пакутаў іхнай сям'і, з тым, каб завесці яе на лячэнне. Сам жа Фёдараў праз некалькі год быў асуджаны, што праўда зусім па іншай прычыне, як замежны шпіён. Пасля смерці Владзіміра Крэйцара домам валодала ягоная жонка Ірма. Ужо ў гады Другой сусветнай вайны тытунёвая крама, якая была тут, была нацыяналізавана і перайшла да дзяржаўнай нямецкай фірмы з грувасткай назвай «Auffang Gesellschaft für Kriegsteil Nummer Betriebe des Handels im Gau Ostpreußen», пры тым, што кіравала ёй надалей спадарыня Крэйцар. Летам 1944 году гэта быў адзін з нешматлікіх ацалелых будынкаў ва ўсім квартале, які па-ранейшаму не страціў свайго аблічча. Ужо хутка пра былых гаспадароў дома з лілеямі давялося канчаткова забыцца, як уласны прастары шык самой камяніцы. А вось з новымі гаспадарамі ёй шанцавала не вельмі. Спачатку яшчэ ў 1944 годзе будынак дастаўся мясцоваму спірт-трэсту, і тут нават адчынілі піўную. Трошкі пазней, пасля ўшчыльнення, на другім паверсе дома пасялілася спартовае таварыства «Калгаснік». Далей былі крама «Машпрыборы» і абутковая крама, ашчадная каса першага разраду і бюро рэклам камбінату добраўпарадкавання, аптэка і майстэрня, пакуль урэшце рэшт, значна састарэўшы дом Крэйцара, не дастаўся беларускаму народнаму банку. Тады неяк само сабой і паўстала пытанне пра ягоную рэканструкцыю. Аднак тут выявілася, што мінулае можа быць непрыемнай спадчынай. Існаваўшы першапачаткова план рэканструкцыі, прадугледжваў увогуле знос будынку і ўзвядзенне на гэтым месцы ягонай агульнай копіі, што тлумачылася між іншым аварыйным станам падмуркаў, сценаў ды гэтак далей. Уласна кажучы, на тое яго і набылі. Справа заставалася за малым. Сам дом лічыўся помнікам архітэктуры, і падобныя радыкальныя крокі патрабавалі ўзгаднення ў адпаведных кабінетах. І вось тут нечакана, перш усяго для самога новага гаспадара, рашэнне было адкладзена, а банк з інвестара пераўтварыўся ва ўладальніка даўгабуду. Зараз і лілеяў на доме засталося куды менш, і ягонае гістарычнае імя амаль не гучыць. Вось толькі падмуркі, насуперак аўтарытэтным экспертызам, трывала трымаюць старыя сцены нібыта чакаючы цуда, а мы разам з ім. На гэтым з вамі развітваюся. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтаваў Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч. «Імёны гародні».